حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ میں جو کچھ چیزیں تھیں وہ رات کو کل انشاءاللہ بیان کی گئیں. اس سورہ مبارکہ کا یہ تیسرا جو ہے تیسرا اور آخری عجیب و غریب واقعہ جن واقعات کی طرف یہودیوں نے اور مشرکین نے اشارہ کیا تھا اور پوچھا تھا یہ ان میں سے آخری واقعہ ہے. یقیناً یہ تینوں واقعات اپنی اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں, یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور اصحاب کہف کا واقعہ اور حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ. سمجھنے والے آدمی کے لیے ان واقعات میں بہت سارے اسباق موجود ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَيَفْعَلُونَ كَا أَنْ ذِلْ قَرْنَيْنَ, ارے محبوب وہ یعنی یہودی یا کافر تم سے پوچھتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ, یہاں چونکہ دنیا میں دو سکندر ہوئے ہیں, ایک سکندر اعظم جو مشہور ہے آج کل اور ایک جس سکندر کا آج ذکر ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون شخص تھا جس نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک دھرتی کے چپے چپے کی شاہی کی, یا اس کے سائل قریش مکہ تھے یا یہودی تھے. تو یہاں سکندر اکبر مراد ہے جس کا نام سکندر بن خیلکوس یونان کا باشندہ تھا, دنیا کے چپا چپا کا بادشاہ بنا. حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ساری دنیا پر دھرتی پر چار شخصوں نے شاہی کی, ان میں دو مومن اور دو کافر ہیں, سلطان سکندر ذوالقرنین اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ مومن تھے اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے. اور ایک ایسا خلیفہ ابھی آئے گا کہ جس کی حکومت ساری دنیا و کائنات پر ہوگی, وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے تک وہ عدل و انصاف قائم فرما دیں گے. ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ کے زمانے کے نمرود کے بعد پیدا ہوا ایک روایت کے مطابق, لیکن اس نے عمر طویل پائی, لکھا ہے کہ اس کی عمر 1600 سال تھی. تفسیر الشیخ میں ہے کہ وہ سمود کے بعد پیدا ہوا, حضرت خضر علیہ السلام اس کے مشیر خاص تھے, وہ ان کی بادشاہی میں وہی کام کرتے تھے جیسے بادشاہوں کے وزیر اعلی. ابن کثیر نے کہا کہ وہ صرف بادشاہ تھا لیکن تھا بہت بڑا نیک اور عادل, وہ نبی نہیں تھے. انہوں نے حفظ تقلیم کی شاہی کی, تمام دنیا کے بادشاہ ان کے زیر نگین تھے. وہ شہروز شہر میں فوت ہو کر وہیں مدفون ہوئے. یہ اس وقت ہوا جب آپ ظلمات کے علاقے فتح کر کے واپس شہروز شہر پہنچے, اور تبیان میں ہے کہ سلطان سکندر نے صرف 500 سال عمر پائی, اور جب وہ صد سکندری کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہیں فوت ہوئے اور وہیں پر مدفون ہیں. یعنی مختلف روایات ہیں. انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے ہر دونوں کونوں کے مالک ہوئے, اسی مناسبت سے انہیں ذوالقرنین کہا گیا. قاموس میں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی, ان کو بھی بعض لوگوں نے ذوالقرنین کہا کہ ان کو دو زخم لگے, ایک عمر بن عبد ود کے زخمی کرنے سے اور ایک عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کے زخمی کرنے سے. جیسا کہ قصر الانبیاء وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سکندر میں خواب میں دیکھا کہ وہ سورج کے ہاں پہنچ کر سورج کے شرقی اور غربی کنارے ہاتھ میں لے لیے ہیں. جب آپ نے معبرین کو اپنا خواب سنایا تو اس سے آپ کو ذوالقرنین کے نام سے مشہور کیا گیا. علامہ سیوطی نے الاوائل میں لکھا ہے کہ سر پر پگڑی سب سے پہلے سلطان سکندر نے باندھی. یہ صرف علامہ سیوطی کی روایت ہے, ویسے اس سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر اقدس پر امامہ شریف رکھا تھا. ایک روایت میں جیسا کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے, اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے سمے دو سین تھے اور وہ جانوروں کے کھروں کی طرح ہلا کرتے تھے. ان دونوں کو چھپانے کے لیے آپ نے سر پر پگڑی کی شکل اختیار فرمائی. ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانہ میں داخل ہوئے, اس وقت آپ کا جو خاص ساتھی تھا وہ آپ کے ساتھ تھا, وہ اس رات سے واقف ہو گیا. اسے سلطان نے کہا کہ میرا یہ ایک ایسا راز ہے جو کسی کو تاہا معلوم, اسی لیے تجھے خصوصی آرڈر ہے کہ میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا, اگر میں نے کسی سے سن لیا تو تجھے قتل کر دوں گا. حمام سے فارغ ہوتے ہی وہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا, وزیر تھا, اس پر موت کی کیفیت طاری ہوئی. وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور وہاں اس کا منہ زمین پر جا لگا اور اچانک اس کے منہ سے نکلا الا ان للملک کے قرنین, خبردار ہو جاؤ کہ بادشاہ کے سر پر دو سینگ ہیں. وہ تو مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی جگہ دو کانے پیدا کیے. ایک دن اسی جگہ سے ایک چرواہا گزرا, اس نے وہی کانے کاٹ کر بانسری بنائی. جب وہ بجاتا تو اس کے منہ سے آواز آتی الا ان للملک قرنین, کے بادشاہ کے دو سینگ ہیں. قرن چونکہ سینگ کو کہتے ہیں تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. یہ ایسی آواز تھی کہ ملک کے بچے بچے کے منہ سے نکل رہا تھا کہ بادشاہ کے سر میں سینگ ہیں. بادشاہ نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کا ارادہ ہے, میرا یہ راز ظاہر ہو, اسی لیے وہ رضا خدا پر راضی ہوا. اس کے بعد ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہوا. یہ دوسرا ذوالقرنین روم کا بشندہ تھا, اسی وجہ سے رومی سن لکھا جاتا ہے, جیسے حضور علیہ السلام کی ہجرت کی وجہ سے ہجری سن لکھا جاتا ہے. یہ پہلے ذوالقرنین سے بڑے عرصہ دراز کے بعد پیدا ہوا, ان کے ماں بہن عرصہ 2000 سال سے بھی زائد کا فاصلہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے ہو گزرا. اس کے وزیر کا نام ارسطو تھا, فلسفی جو تھا. 12 سے اس نے جنگ کی تھی اور فارس کے بادشاہوں پر بھی اس نے قبضہ جمایا تھا, لیکن وہ تھا کافر. یعنی جو آج جو سکندر اعظم مشہور ہے وہ اور تھا, اور سکندر بادشاہ جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ اس سے بہت سال پہلے ہوا. قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس سے پہلا ذوالقرنین مراد ہے, نہ کہ یہی کافر. بہت سے لوگ بلکہ بڑے علماء نے ان دونوں میں فرق نہ کرتے ہوئے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں, اور بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید میں اسی دوسرے ذوالقرنین کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو حضرت سکندر ذوالقرنین کو کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو اللہ ارشاد ہوا تھا قل اے میرے محبوب فرما دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا, عن قریب میں اس کا ذکر تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. میں اس کا یعنی اس کی سیرت اور اس کا زمانہ اور اس کا کچھ نہ کچھ تمہیں بتاتا ہوں. ان مکنا لہ فی الارض, بے شک ہم نے اسے زمین میں قرار دیا, قابو دیا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہر چیز کا ایک سبب سامان اس کو عطا کر دیا. جس چیز کی خلق کو حاجت ہوتی اور ہوتی ہے, اور جو کچھ بادشاہوں کو دیاروں انصار فتح کرنے اور دشمنوں کے محاربہ میں درکار ہوتا ہے, وہ سب عنایت کر دیا حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین کو. اب یہ دیکھیے, وہ آتینہ من کل شیء سببا, ہر شے کا سبب پیدا کر دیا. آج دنیا عجیب دو راہے پر کھڑی ہے, مسلمان ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مختار کل بنایا, دنیا کی ہر چیز عطا کر دی. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں, اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں عطا کیا, اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے, آقا کریم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب جس سے بھی پوچھیں گے گستاخ سے یہی کہیں, جی ہم تو اللہ کے بعد صرف آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کو مانتے ہیں. خام خواہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی عظمتوں کے منکر ہیں, ہم اللہ کے نبی کی شانوں کے منکر ہیں. ہم تو جناب مانتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کو بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں, لیکن عجیب بات ہے کہ جب آپ کے علم کی بات آئے, جب آپ کی روحانیت کی بات آئے, جب آپ کے اختیارات کی بات آئے, وہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں, وہ تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا. ارے کل تو دور کی بات, وہ تو کسی چیز کا مختار نہیں مانتے, لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے وآتیناہ من کل شیء سببا, میں نے ہر یعنی سکندر کو ہر شے کا سبب, کل شے کا سبب دے دیا. اب وہی شخص جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو مختار کل نہیں بنایا گیا, اللہ کے نبی میں اختیار نہیں ہے, اللہ کے نبی کسی کچھ دے نہیں سکتے, تو ان سے پوچھئے کہ رب تو کہتا ہے کہ میں نے سکندر ذوالقرنین جو نبی نہیں, جو ایک بادشاہ ہیں, نیک بادشاہ ہیں, اللہ کے اولیاء میں سے ہیں, ان کو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کل شے, میں نے ہر شے کا سبب دے دیا. اے میرے سکندر, جو تو چاہتا ہے, جو تجھے چاہیے میں تجھے عطا کرتا ہوں. ارے وہ سکندر تھا, وہ ایک اچھا بادشاہ تھا, لیکن کہاں سکندر اور کہاں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام, اور کہاں انبیاء اکرام اور کہاں نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کو اللہ جل مجد الکریم نے اپنا محبوب بنایا. وہ محبوب کو تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا, یہ نہیں دی, وہ نہیں دی چیز, اور یہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے وآتیناہ من کل شیء سببا, ہر شے کا ایک سامان اور سبب ہم نے حضرت سکندر ذوالقرنین کو دیا. فأتبع سببا, تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا, یعنی جب اسے یہ چیزیں عطا کر دی گئیں, جب وہ چیز سبب وہ ہوتا ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو, خواب و علم ہو یا قدرت, تو ذوالقرنین نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, جہاں تک پہنچے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے, وجدہا تغرب فی عین حمیئت, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ کیچڑ میں کے چشمے میں ڈوب رہا ہے. یعنی حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین دنیا کے آخری کونے پر مغرب میں پہنچے, اس کے آگے سوائے پانی کے, سوائے سمندر کے کچھ نہیں تھا. تو وہاں جب گئے تو سورج غروب ہو رہا تھا, اب انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے, جیسے سمندر میں سفر کرنے والا آدمی دیکھتا ہے کہ سمندر میں سورج غروب ہو رہا ہے. حالانکہ سمندر میں تو سورج نہیں غروب ہو رہا لیکن چونکہ وہاں پانی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پانی میں ہی سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے چونکہ آپ کے آگے سوائے اس کے یعنی ایک کیچڑ کے اور پانی کے کچھ نہیں تھا تو سورج غروب ہو رہا تھا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس نے پایا, یہ نہیں اللہ نے کہا کہ وہاں ڈوب رہا تھا, کہا اس نے پایا یعنی اس کو یہ محسوس ہوا کہ سورج جو ہے وہ سیاہ کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوب رہا ہے. وواجد عندہا قوما, اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا, وہاں انہیں ایک قوم ملی ایک چشمہ کے پاس جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنتے تھے اور ان کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھا اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے, یہ لوگ کافر تھے. وہاں انہوں نے ان قوم کو دیکھا اور انہوں نے اب کہا, اور اللہ جل مجد القیم کہتا ہے ہم نے حضرت سکندر ذوالقرنین کو کہا, قلنا یا ذوالقرنین ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر. دیکھیے اللہ جل مجد القیم نے رحم فرمایا حضرت ذوالقرنین کو سکندر کو کہ تو چاہے تو ان کو عذاب دے. اب عذاب دینا یہ بھی رب کی صفت ہے, تو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے وہی صفت جو ہے وہی لفظ جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین کے لیے استعمال کیا, ان تو عذبا تو عذاب دے و اما ان تتخذ فیہم حسنا, اگر تو چاہے تو ان کے ساتھ بھلائی کر. یعنی مقصد کیا کہ اے سکندر ان کو دین کی دعوت دے, جو تیری دعوت قبول کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کر, اور جو تیری دعوت قبول نہ کرے ان کو سزا دے تاکہ وہ اللہ کی توحید پر کامل ہو جائے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ سکندر ذوالقرنین کو اتنی عزت کیوں ملی, دنیا کے چپے چپے پر وہ کابر بھی ہوا اور اللہ جل مجد الکریم نے ان کو اتنی چیزیں بھی عطا کر دی کہ تو چاہے تو عذاب کر, چاہے تو حسن سلوک کر, بھلائی اختیار کر, جس پر جیسے تو چاہتا ہے کر. تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان سکندر ایک دفعہ مکہ مظمہ حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما ہے, تو سکندر سواری سے اتر پڑا اور کہا کہ جس دھرتی پر اللہ کا رسول اللہ کا خلیل تشریف فرما ہو مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں وہاں سواری پر سوار ہو کر جاؤں. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دولت کرنے تک پیدل گیا اور ملاقات کا عرض کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور سکندر کو سلام کہہ کر گلے لگا دیا. تو ملاقات کے وقت معاہدہ کرنا گلے لگانے کی سنت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے جاری ہوئی. جب حضرت ابراہیم کا سکندر نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلے میں بادل کو حکم دیا کہ سکندر کے اشاروں پر چلے, وہ جہاں چاہیں اور جیسا چاہیں ویسا اے بادل تو کیا کر. ایک اللہ جل مجد الکریم کے یعنی نبی کا ادب کرنے کی پاداش اور ادب کرنے کے سلے میں حضرت سکندر کو کیا کچھ نہیں ملا. بادل پر ان کا حکم چل رہا ہے, دنیا کے کونے کونے کے وہ حکمران ہو گئے جو دنیاوی حکمرانی میں انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں. ابو جہل نے یہی سوچا تھا, ابو لہب نے یہی سوچا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کو مان لیا ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی. عبداللہ بن ابی نے یہی دیکھا تھا, کعب بن اشرف یہودی نے یہی سوچا تھا کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کر لی ہماری سرداری چلی جائے گی, ہمارا نام کوئی نہ لے گا. دیکھیے جنہوں نے انبیاء کا ادب کیا اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا اے سکندر تو بادشاہ ہو کر پیدل اتر کر جوتے اتار کر میرے خلیل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, یا پوری دنیا کا تجھے میں بادشاہ بنا دیتا ہوں, تیرے حکم سے جو ہے بادل چلا کرے گا, تیرے حکم سے بارش برسایا کرے گا, کیونکہ تو نے میرے نبی کا ادب کیا ہے, میرے نبی کا احترام کیا ہے, میرے نبی کی تعظیم کی ہے. اور جن حاکموں نے اپنی حاکمیت کو خطرہ سمجھا نبی کی تعظیم کرنے میں، ان کی حاکمیت نہ رہی، حاکمیت تو دور کی بات تھی، وہ خود ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ حتیٰ کہ دیکھیے وہ یعنی ظالم بادشاہ خطر و پرویز جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامہ مبارکہ چاپ کیا تھا، اس وقت جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت خسرو پرویز جو تھا کیسر روم جو تھا، وہ کیسر فارس جو تھا یعنی خسرو پرویز جو تھا، کیسر روم کا ہرکل تھا، یہ جو خسرو پرویز تھا اس وقت یہ ساری دنیا پر قابض ہونے کے قریب تھا، اور سوائے قسطنطنیہ کے جو یعنی روم کا شہر تھا، سارے روم پر اس کا قبضہ تھا، سارے فارس پر اس کا قبضہ تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامہ مبارکہ گیا، ظالم نے تکبر میں، غرور میں، بادشاہی کے نشے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامہ مبارکہ چاک کر دیا، اور نامہ مبارکہ کے 12 ٹکڑے کر کے پھینک دیا معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو فرمایا کریم اس کے خاندان کے 12 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی مملکت، اس کی سربراہی، اس کی بادشاہی اس کے خاندان سے چلی جائے گی۔ تو دیکھیے عدم رسول میں کتنا بڑا یعنی الحمدللہ مقام ہے کہ جن جنہوں نے ادب کیا، کہاں حضرت بلال وہ ایک زر خرید غلام، کہاں حضرت سلیمان فارسی، صہیب رومی، عمار بن یاسر، خویب بن عدی، اور کہاں اس وقت کے حکماء، اور کہاں اس وقت کے اوکلا کہ جن کو لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، آج قیامت تک ان کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ جو اس وقت یعنی مکے کے سردار تھے، چند سالوں کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جو ادب کرتا ہے اللہ جل مجد و کریم اس کو شان عطا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ کہا میں تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی حضرت خلیل کا ادب کیا، سواری سے اتر کر گئے، اللہ جل مجد الکریم نے کرم کیا، اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اسی دن سے جب حضرت ابراہیم نے دعا دی تو اسی وقت سے یہ بادل کا کام بن گیا کہ اس قدر اعظم کے لشکر اور ان کے جنگی آلات اور دیگر اسباب اٹھا کر پہنچاتا، اور وہاں تک پہنچاتا جہاں وہ چاہتے تھے۔ یعنی چونکہ آپ نے ساری دنیا فتح کی ہے تو کہاں کہاں آپ گئے، تو بادل کی ڈیوٹی لگ گئی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصویر کے لیے ہوا کی ڈیوٹی تھی، وہ ہوا جو تھی وہ الحمدللہ رب العالمین آپ کے تخت کو اٹھا کر لے جایا کرتی تھی، تو حضرت سکندر ذوالقرنین کے تابع بادل کو کر دیا گیا۔ بادل آپ کے فوجیوں کا، آپ کے سپاہیوں کا اسلحہ لے کر جہاں آپ فرماتے وہاں لے جاتا تھا۔ یہ نبی کے ادب کی الحمدللہ شان ہے۔ ارے جس نبی کے ادب میں آدمی جو ہے وہ اتنا، اس کو اللہ جل مجد و کریم اتنی ترقی عطا فرما دے، اس نبی کے اپنا حال کیا ہوگا۔ پھر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر نبی کو اپنا تھا تو حضرت ابراہیم کے لیے تو کبھی بادل ایسے نہیں آئے تھے۔ اصل میں وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے مالک ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو لوگوں کو نہیں دکھاتے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہاں کبھی ضرورت ہو جائے تو انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں، بادل چلے جاتے ہیں، جیسا اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہوتا ہے وہ بادل اور ہوائیں اور کائنات کی ہر چیز انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتی ہیں۔ تو جب کسی کی نظر پڑ جاتی ہے، جب حضرت خلیل اللہ کی نظر پڑی تو حضرت سکندر ذوالقرنین دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گئے، اور بادل ان کا یعنی غلام بن گیا، جیسا کہ کسی نے کہا کہ چون احد در صفات جبرائیل، ہم چفر کے بر ہوا جوئے سبیل، چون احد در تو سفتہائے کرے، حق پرت در حق در آخورے پرے۔ کہا جب اللہ تعالیٰ تیرے اندر جبریلی صفات پیدا کرتا ہے، رکھتا ہے، تو آسمانوں کی طرح طرف اڑتا نظر آتا ہے، اڑتے نظر آؤ گے، لیکن اگر تیرے اندر گدے کی صفت ہوگی تو تجھے 100 پر دے دیے جائیں تب بھی تو اڑ نہیں سکے گا، تب بھی تو صرف گھاس ہی کھائے گا اور گھاس کے آگے تک نہیں دیکھ سکے گا۔ تو یہ اللہ جل مجد الکریم ادب کی صفتیں رکھتا ہے، جس میں صفت ادب کی رکھتا ہے وہ انبیاء کے جلوے دیکھتا ہے، وہ انبیاء کی کرامات دیکھتا ہے، وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھتا ہے، انبیاء اکرام اس کو شان عظمت عطا کرتے ہیں اور جس کے جس میں گدے کی خصلتیں پیدا کر دی جاتی ہیں اس کو اللہ کے نبیوں کی شانیں نظر نہیں آتی، معجزات نظر نہیں آتے، عظمتیں نظر نہیں آتی، ادب نظر نہیں آتا، تعظیم نظر نہیں آتی، بلکہ ادب تعظیم کو شرک کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جنہوں نے ادب کیا، جنہوں نے تعظیم کی، وہ جو لا شے تھے وہ کائنات میں ایسے بن گئے کہ ہر شے ان کو پہچاننے لگی۔ اور جو اس وقت بڑے بڑے تھے جنہوں نے ادب نہ کیا، مٹ گئے، کوئی جوتے کھاتا، مار کھاتا جیسا یعنی نمرود گیا، اور کوئی دریا میں ڈوبتا ہوا جیسے فرعون گیا، اور کوئی جو ہے وہ بیمار ہو کر ایسا گیا ابو لہب کی طرح کہ بیٹے بھی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں، اور ایک غلام کے ہاتھوں یا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قتل ہو کے ابو جہل چلا گیا۔ تو اللہ جل مجد الکریم کہ انبیاء کا ادب اگر کیا جائے تو اللہ جل مجد الکریم کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو آپ نے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، اے سکندر ذوالقرنین، چاہے تو تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان پر اختیار حسن سلوک کرے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو ارچی جس نے ظلم کیا ان قریب ہمیں اسے عذاب دیں گے، ان قریب ہمیں اسے سزا دیں گے۔ کہ جو شخص یعنی ظلم کرے گا اور اللہ کی بات نہیں مانے گا تو اس کو ہم قتل کریں گے، یا اس کی یہ اس کی دنیاوی سزا ہے۔ ثم يرد الى ربه، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا۔ فيعذبه عذابا نكرا، اور پھر رب اسے بہت برا اور بہت بڑا عذاب دے گا، بہت بری مار اس کو مارے گا، جو دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار یہاں ہوگا اور آخرت میں جہنم میں ذلیل و خوار ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بارہ جس نے جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے تو بھلائی کا بدلہ ہے، اس کے لیے تو جنتیں ہیں۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہمیں اسے آسان کام کہیں گے، اس پر مہربانی کر دیں گے، اس پر کرم نوازی کر دیں گے، اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہوں، دشوار نہ ہوں۔ اب دیکھیے، وہی چیزیں جو ایک اللہ کے بندے کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں وہ دنیا دار کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے کوئی دیکھ لیجئے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا تو ایسا پہاڑ ہے جس کو شاید میں ساری عمر سر نہ کر سکوں گا، لیکن اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ آج کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ جل مجد الکریم ان پر نماز کو آسان کر دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کو ایسے یعنی حکم دیں گے جو ان کے لیے آسان ہوں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر ہم نے پھر وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، یعنی جب وہ وہاں سے مغرب سے نکلے تو حضرت سکندر ذوالقرنین مشرق کی طرف چلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ جا پہنچے۔ وجدھا تطلع علی قوم، تو وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم پر سورج کو نکلتے ہوئے پایا، لم نجعل لهم من دونهما سترا، کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آگ نہیں رکھی تھی، نہ ان کے کوئی مکان تھے جہاں اس مکان پر جس کے اور آفتاب کے درمیان کوئی چیز پہاڑ درخت وغیرہ ہائے نہ تھے، نہ وہاں کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی۔ اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت وہ زمین میں گاروں میں گھس جاتے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے۔ وہاں تک حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین جو تھے وہ پہنچے۔ کذالک، اور بات یہی ہے، قد احطنا بما لدیہ خبرا، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط تھا۔ ابھی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو جی، اگر اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سکندر ذوالقرنین کو ہر چیز عطا کر دی تو اللہ کے پاس کیا رہ گیا، سارا علم دے دیا ساری دنیا کا تو اللہ کے پاس کیا رہ گیا۔ یا کہ آج کل کہتے ہیں، ارے تم کہتے ہو مختار کل نبی ہے، تو جب اختیار اللہ نے نبی کو دے دیے تو رب کے پلے کیا رہ گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے رب کو بھی سمجھا کہ رب کے خزانے بھی محدود ہیں، رب کا علم بھی محدود ہے، رب کی عطائیں بھی محدود ہیں، اور جب وہ اتنی دے دیتا ہے تو پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ ہمیں تو معاذ اللہ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نبی کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم معاذ اللہ اللہ کو بٹھا کر مخلوق کے برابر کر دیتے ہو، تم نے اللہ کو بھی دنیاوی چودھری اور بادشاہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کے خزانے محدود ہیں، اگر کسی کو دے دے تو خود خالی ہاتھ رہ جائے گا، تو اللہ کہتا ہے وقد احطنا بما لديه خبرا، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کا سب کو ہمارا علم جو تھا وہ محیط تھا۔ مفسرین کذالک کا معنی یہ بھی کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے، تو جو انہوں نے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو کفر پر مصر رہے ان کو تعذیب دی، ان کو یعنی عذاب دیا، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وہاں جب وہ پہنچے سما آتما سبابا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، وہاں سے جب اس طرف کی ساری چیزیں دیکھ لیں تو اب کسی اور طرف حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین جو تھے وہ چلے جانب شمال میں، حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونهما قوما، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ لوگ پائے، لا یقادون یفقهون قولا، کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی وہاں ایک ایسی قوم تھی کہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بے مشقت بات کی جا سکتی تھی، انہوں نے کہا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہے جاتے ہیں، اس لیے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے علم ہیں، نام ہیں، اور علم ہم پہلے بھی یہ یعنی پہلے یہ بیان ہوا حضرت بعض مفسرین نے یعنی یہ لکھا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ آپ کے تین صاحبزادے تھے سام، حام اور یافس، سام تو ابو العرب والعجم والروم، اور حام ابو الحبش والزنگ والنوبا، اور یافس ابو الترک والحضر والسکابرہ، اور یاجوج ماجوج تھے۔ بعد میں ان کی پیدائش کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہیں، یاجوج ماجوج کا طریقہ یہ تھا کہ موسم ربیع میں اپنی غاروں سے نکل کر، یعنی بہار کے موسم میں اپنی غاروں سے نکل کر سب کھیتوں کو کھا جاتے، خشک و رونگ کر تباہ و برباد کر ڈالتے، بساؤ کا جانوروں کو بھی کھا جاتے، اور جانوروں کو تو بالکل نہ چھوڑتے، جب جانوروں کو کھا جاتے تو پھر انسانوں کو کھانے لگ جاتے، تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر باہر نکلتے، ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتی جب تک ان کا ایک اپنی اولاد کی اولاد سے کامل ایک ہزار پورا نہ کرتا اس وقت تک اس کو موت نہ آتی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے 10 گنا زائد ہیں یاجوج ماجوج، وہ کئی قسم کے ہیں، ان میں سے کسی کا قد تو 120 گز ہوتا ہے اور بعض کے قد صرف ایک بالشت ہیں، ان کے اجسام ارضاً طولاً برابر ہیں، بعض انہوں نے بڑے کانوں والے، یہاں تک کہ ایک نیچے اور دوسرا اوپر کر کے سو جاتے ہیں، ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ ان سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیتے ہیں، انہی بالوں کی وجہ سے نہ انہیں گرمی محسوس ہوتی ہے اور نہ سردی، ان بالوں کو بکھرے ہوئے رکھتے ہیں، نہ انہیں گونتے ہیں اور نہ ہی باندھتے ہیں، بھیڑیوں کی طرح آواز مارتے ہیں اور جانوروں کی طرح بتی کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چنگل ہیں اور درندوں کی طرح ان کی داڑھے ہیں، ان سے جو آواز نکلتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں، ان کے ہاتھ سے آگے ہاتھی خنزیر شیر وغیرہ اسی طرح کے زوردار جانور جو بھی آئے سب کو کھا جاتے ہیں، ان میں سے جو بھی مر بھی جائے تو وہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ اشراط اور ارد سانپ بچھو جو بھی چیز ملتی ہے سب کو اب وہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ حیات الحیوان لدمیری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، امام دمیری لکھتے ہیں کہ سانپ کی ایک بہت بڑی قسم ہے ازدحا، یعنی بہت بڑا سانپ کہ اس کے منہ میں بڑے بڑے تیروں کی طرح دھاڑے ہیں، وہ بہت بڑی کھجور جتنا لمبا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوتی ہیں، اس کا منہ اور پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ چمکیلی آنکھیں ہیں، بہت بڑے بڑے جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے، اس سے تمام دریائی جانور ڈرتے ہیں۔ جب وہ دریا میں متحرک ہوتا ہے تو دریا کو بڑی بڑی موجیں لگتی ہیں، پہلے تو وہ بھی ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے، جنگل کے جانوروں کو کھانے لگتا ہے، جب اس کا فتنہ فساد زمین پر بڑھنے لگتا ہے تو فرشتہ اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیتا ہے، وہاں دریائی جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ جب اس کا فساد دریا میں بڑھنے لگتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک سر ایک بڑے یعنی تیلے کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر اسے فرشتہ اٹھا کر یاجوج ماجوج کی اس جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ یہ جب اژدہا ڈالا جاتا ہے تو وہ خوشحالی ان میں ہوتی ہے، ورنہ قید کا سما ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جب وہاں حضرت سیدنا یعنی سکندر ذوالقرنین گئے تو انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ایک مفسد قوم ہے، زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نہ جانو لا کا خرجن، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کریں، آپ کو کچھ چندہ دیں کہ آپ ان کے لیے ایک یہاں دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کی اس یعنی وحشت سے بچ سکیں۔ تو حضرت سیدنا الان تجرا بیننا و بینہم صدن، تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بنا دے۔ قال ما مکانی فیہ ربی خیر، کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا وہ بہتر ہے۔ کہا میں تم سے چندہ نہیں مانگتا، اللہ کے فضل سے میرے پاس مال کثیر اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں یہ چیز ضرور کرتا ہوں کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیز بنا دوں کہ وہ تم تک نہ پہنچ سکے۔ ہاں یہ کرو، فَإِنُونِ بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو طاقت کے ساتھ۔ پوچھئے آپ کسی سے کہ غیر اللہ سے اس طریقے سے مدد کرنا، فَإِنُونِ، تو کیا یہ شرک ہے یا توحید ہے؟ تو حضرت سینا ذوالقرنین نے کہا فَإِنُونِ بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ جب اللہ نے ہر سبب بھی دیا پھر بھی وسیلہ انسانوں کو بنایا، یہاں یہ کہہ رہے ہیں اور وہاں حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل، کہ جب حضرت سینا حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو پھر آخر میں آپ نے کہا، قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں مدد کرے گا؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نحن انصار اللہ، ہماریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، انبیاء تو مدد مانگ رہے ہیں، اللہ جل مجد الکریم نے ان کو تو یعنی مشرک نہیں کہا، آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگے گا وہ تو جی شرک مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موجم صغیر میں حدیث موجود ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنگل میں تم میں سے کسی کا کوئی جانور گم ہو جائے تو آواز مارے، یا عباد اللہ آئینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اب وہاں رجال الغیب ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہاں حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین نے بھی کہا فَإِنُونِ بِقُوَّةٍ، تو لوگوں مدد کرو طاقت کے ساتھ، آج اعلیٰ بینکم و بینہم ردما، میں تم نے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے عرض کیا پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ ابھی تو کہے گا کہ دیکھو پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ لیتا نہیں، اور ابھی ساتھ ہی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ ابھی انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میری مدد کرو، لوہا لے کر لاؤ۔ حتی اذا صاحب بین صدفین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے کناروں کے برابر کر دی، یعنی اب یہاں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ لوہا لاؤ، یہ تانبا لاؤ، اور یہ پتھروں کے پہاڑوں کے پتھر لاؤ. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چندہ تو نہیں مانگا، لیکن کہا کہ ہاں سامان جو دے سکتے ہو تمہارا سامان ہے، تم ہی لاؤ. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو لوہا نہیں ہے، ہمارے پاس تو تانبا نہیں ہے. تو آپ نے پھر ان کو بیان فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں لوہے کی کان ہے، ایک جگہ تانبے کی کان ہے، وہاں سے لوہا اور تانبا نکالو، اور نکال کر آ کر میرے پاس لاؤ. پھر وہ لائے بڑے بڑے تختے، اور تختے جب لگا کر اس میں پھر جو تھے پتھر وہ ڈالے، اور اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے حتی اذا ساوا بین صدفین، جہاں تک کہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کنارے سے برابر کر دی، قال انفخوا، تو کہا دھنکو اس میں، حتی اذا جعلہ نارا، جہاں تک کہ جب آگ جب اسے آگ کر دیا، کہا اس میں آگ جلاؤ. اور اتنی آگ جلائی گئی کہ یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے کہ وہ لوگ قریب بیٹھ کر بھوکے مارتے تھے، ان کو گرمی نہیں لگتی تھی، لیکن اتنی وہ گرمی تھی کہ پہاڑوں کے پتھروں کو بھی پگھلا دیتی تھی. تو کہا کال آتونی افرے گا علیہ پترا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈیل دوں. اب گلا ہوا تانبا جو تھا وہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ ان پتھروں کے اوپر جیسے آج اینٹوں کو گارے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، وہاں پہاڑوں کے پتھروں کو تانبا پگھلا کر جو تھا وہ دیوار بنا دی گئی. اب وہ دیوار جو تھی وہ بن گئی اور قیامت تک کے لیے بن گئی. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز وہ لوگ جو ہیں یعنی یاجوج ماجوج والے وہ اس دیوار کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس دیوار کے ساتھ آتے ہیں اور اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو یعنی توڑا جا سکے، لیکن یعنی منقول ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ سد سکندری کو کھوتے ہیں، بڑی ہمت کر کے شام تک دیوار توڑ لیتے ہیں، تھوڑی سی رہ جاتی ہے، یعنی ایسے بعض اوقات بعض حدیث میں آ کے اتنی رہ جاتی ہے دیوار جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے پیاز کے چھلکے کے برابر شام کو چھوڑ جاتے ہیں. ان کا بڑا ان کو حکم دیتا ہے کہ واپس چلو، کل صبح بقایا ایسا توڑ کر آگے نکل جائیں گے. چونکہ وہ مسلمان نہیں اس لیے اپنی کل کی کاروائی پر انشاءاللہ نہیں کہتے. جب کل واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس دیوار کو پھر مکمل کر دیتا ہے. اسی طرح قیامت ہوتا رہے گا جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا تو قیامت قائم ہو، اور یا جوج مجوج سد سکندری کو کاٹ لیں تو ان میں ایک مسلمان کو پیدا فرمائے گا جو سد سکندری کو حضرت دستور شام کے وقت بکایا رکھنے پر کہے گا کہ انشاءاللہ کل اسے توڑ لیں گے. چنانچہ جب لفظ انشاءاللہ کہا جائے گا تو اس کی برکت سے دیوار کا توڑنا ان پر آسان ہو جائے گا. وہ حضرت دستور اگلے دن آئیں گے تو وہی مسلمان انہیں کہے گا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کی برکت سے یاجوج ماجوج دیوار کو توڑ کر انسانوں پر حلہ بول دیں گے. الیاذ باللہ تعالی، جہاں سے گزریں گے ہر شے کو کھاتے جائیں گے، انسان حیوان پرند چرند درخت کھیتیاں سب کو کھا کر، نہریں دریا یہاں تک کہ دجلہ فرات اور اس کے اندر رہنے والے جانور مچھلیاں کچھوے سب کچھ کھا جائیں گے. پھر بحیرہ تبریہ یعنی شام کے علاقہ میں آئیں گے، وہاں کے تمام دریا نہریں پی جائیں گے. اگر کسی نے صبح تو ان دریاؤں کو دیکھا ہو جا کے بہتے ہیں تو پھر شام کو ان کا پھیرا لگائے گا تو وہاں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہوگا. بعض روایات میں آیا کہ کرہ ارض کے چپے چپے پر چکر لگا کر ہر شہر کو رب کر جائیں گے، صرف چار مسجدیں انہیں یعنی نہیں جانے دیا جائے گا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور طور سینا، یہ تین چار جگہوں پر یاجوج مجوج نہیں جا سکیں گے. ورنہ اور دنیا کے کونے کونے پر جو ہیں وہ چلیں گے، قرآن روز پر گھومتے آخر میں جبل الخمر کے قریب پہنچیں گے. یہ پہاڑ بیت المقدس کے قریب واقع ہے. یہاں پر آپس میں کہیں گے کہ ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، معاذ اللہ آسمان والوں کی طرف ان کو بھی تباہ کرنا چاہیے. تو وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں کو کہ ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس کرو تاکہ یہ سمجھیں کہ ہم نے یعنی اسلام معاذ اللہ آسمانی مخلوق کو بھی تباہ کر دیا. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوہ طور میں چھپے ہوں گے. وہ جس کو آج لوگوں نے عیسیٰ بنا لیا معاذ اللہ، وہ ہو کر چلا گیا، وہ مر کھپ گیا، اور نہ وہ خود بھی، یعنی جن چار جگہوں کا ذکر ہوا کہ بیت الم وہاں یجوج مجوج نہیں جائیں گے، مرزا قادیانی وہاں تک خود بھی نہیں جا سکا، وہ ساری عمر دمشق نہیں جا سکا جہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ ساری عمر مدینہ طیبہ نہیں جا سکا جبکہ آقا کریم نے فرمایا تھا بخاری کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو میری قبر پر آ کر کہیں گے یا محمد لا جفہو، تو میں اس کو جواب دوں گا، وہ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، میں ان کو مسائل بتاؤں گا، اور مجھ سے پوچھ کر وہ دین اسلام جو ہے وہ قائم کریں گے. لیکن جنہوں نے اس کو معاذ اللہ کہا کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ امام مہدی ہے، یہ فلاں ہے، وہ ساری عمر وہاں تک جا ہی نہیں سکا. تو کہا ان، یعنی جب وہاں پہنچیں گے تو اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ جہاں ٹھہرے ہوں گے اتنا وہاں قید پڑے گا کہ ایک بیل کا سر جو ہے وہ بھی کھانے کے لیے نہیں ملے گا، اور سینکڑوں روپے کے برابر ہوگا. اتنی تکلیف کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے خلاف دعا کریں گے، آپ کی دعا کی برکت سے وہ سب کے سب یعنی مر جائیں گے. اور مریں گے کیسے؟ حضرت سینا موسیٰ عیسیٰ جب دعا کریں گے تو اللہ چند پرندے بھیجے گا جسے عربی میں اب انف کہا جاتا ہے، وہ آ کر یاجوج ماجوج کی گردن مروڑیں گے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی گردن میں ایک تھوڑا نکلے گا اور اسی تھوڑے سے وہ سب کے سب مر جائیں گے. اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے نیچے زمین پر تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یاروں سمیت دوستوں سمیت جب زمین پر تشریف لائیں گے تو یاجوج ماجوج کی لاشیں زمین پر ڈھیر لگی پڑی ہوں گی، جن کی بدبو سے دماغ ابلنے لگے گا. اب دیکھیے کب ہوگا یہ قیامت کے قریب کہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں بکھری ہوں گی، اور ہر طرف جب بدبو ہوگی، پھر اللہ جل مجد الکریم بارش بھیجے گا، اور ان سب کی لاشوں کو وہ بارش جو ہے دھکیل کر جو ہے سمندر میں لے جائے گی. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں بارش کب ہوگی، کسی کو پتا نہیں ہے. میں نے سورہ یوسف کی تفسیر میں کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو 15 سال پہلے فرمایا کہ 15ویں سال جو ہے یعنی 7 سال اچھی فصل ہوگی، 7 سال قید پڑے گا، پھر 15ویں سال اللہ جل مجد الکریم تم پر بارش نازل کرے گا. قرآن بیان کر رہا ہے کہ 15 سال پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا بارش ہوگی. لوگ آج تک کہہ رہے ہیں نہیں نبی کو پتا نہیں بارش کب ہوگی، اور صدیوں پہلے تب ہی آپ آئیں گے، کبھی جا کر یجوج مجوج مریں گے. میرے آقا نے اس وقت فرما دیا جب ان کی لاشیں ہر طرف دکھ رہی ہوگی، ہر طرف بدبو پھیل رہی ہوگی، تو اس وقت اللہ جل مجد الکریم نے بارش بھیجے گا. وہ بارش جو ہے وہ سب لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما تھے، گھبرائے ہوئے اٹھے اور آپ نے شرح لا الہ الا اللہ ویل للارض من شر قدق تربا کہا، اللہ الہ الا اللہ شر قریب آ گیا. ان کی بھی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر جیسے گول دائرہ بنایا جاتا ہے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر آقا نے ایسے سوراخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج یجوج مجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے، اب شر قریب آ گیا ہے، اور اب یہ سوراخ اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا اس وقت تک جس وقت تک کہ وہ باہر نہیں نکلیں گے. اور اس وقت یعنی آقا نے فرمایا کہ اب دنیا تباہ ہونے کی طرف جا رہی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہلے کو وفی نسالحون، کیا کہہ رہے آقا ہمیں نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہم غرق ہو جائیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جب خباثت یعنی زنا کی کثرت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. اس حدیث سے یعنی اشارہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دس میں یعنی تھوڑا سا صرف سوراخ ہوا تھا، جس کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر بھی دے دی، اسی وقت خبر دے دی. کہاں میرے آقا؟ مدینہ طیبہ میں. اور کہاں؟ وہ سب سکندری آج تک دنیا کا کونا کونا لوگوں نے چھان مارا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اللہ جل مجد الکریم کی قدرتیں بڑی عجیب ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب آج کون سا دنیا کا خطہ ہے جہاں انسان نہیں پہنچا، تو کہاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب جنت کی چڑائی لمبائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمینوں کی، تو جہنم کہاں جائے گی؟ تو میرے آقا نے کہا جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو اللہ جل مجد الکریم بڑا قادر ہے، کہاں اس نے ان کو رکھا ہوا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی یہ تو ہمیں بتا دیا، اب یعنی جب وہ بارش آئے گی تو سارے کے سارے بہ کر وہ چلے جائیں گے سمندر میں، پھر حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لا کر جو لوگ بچے ہوں گے ان کے ساتھ آپ دنیا کا آغاز کریں گے، اور پھر 40 سال تک حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے اور ہوں گے، اور پھر اس کے بعد روضہ مقدسہ میں جو جگہ ابھی تک آپ کے انتظار میں خالی ہے وہاں آپ فوت ہو کر دفن ہوں گے۔ کالا یعنی اب اللہ نے یعنی انہوں نے کہا فَمَسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ، تو یاجوج مجوج اس پر نہ کر سکے، فَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَا، اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قال هذا رحمة من ربي، کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور جب پھر میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت آئے گی تو اسے پاش پاش کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور یجوج مجوج نکلیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر ریلا کی طرح، سلاب کی طرح آئے گا۔ جب دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج مجوج ایسے نکلیں گے جیسے طغیانی آئی ہوتی ہے دریا میں یا سمندر میں، تو موج کے اوپر موج چڑھتی ہے، لہر کے اوپر لہر چڑھتی ہے، دیواروں کی طرح لہریں اڑتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ان کی دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج مجوج یوں لوگوں پر آ کر حملہ کریں گے، وہ نفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج مجوج کا نکلنا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، یعنی اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، اللہ جل مجد الکریم یعنی تمام مخلوق کو عذاب و سواد کے لیے روز قیامت اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَا يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے اور کافروں سے پوچھیں گے تم اس جہنم کا انکار کیا کرتے تھے، گناہگاروں تم جہنم کو بھولے ہوئے تھے، آج جہنم قیامت کے دن سامنے کر دی جائے گی۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، جو کبھی رب کی رحمت کی طرف نہیں دیکھتے تھے، رب کی قدرتوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، رب کے ذکر کو بھول گئے تھے، جنہوں نے جہنم کو موت کو بڑا دور سمجھا ہوا تھا۔ رب کہتا ہے میں جہنم ان کے سامنے کر دوں گا، دنیا میں آنکھیں بند کرنے والوں، نیکی کی طرف سے بے حیائی کی طرف جانے والوں، دنیا میں ساری ساری رات سارا سارا دن ٹی وی وی سی آر اور بے حیائی کرنے والوں، دیکھو آج انہیں آنکھوں سے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم ہے تمہارے سامنے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، اور وہ نہ حق بات سن ہی نہ سکتے تھے، حق بات تو ان کے دل پر تیر کی طرح لگتی تھی، کسی نے نیکی کی بات کی اور حضرت صاحب کا چہرہ بگڑ گیا، کسی نے برائی سے منع کرنے کی کوشش کی اور حضرت صاحب کا منہ ڈاف ہو گیا۔ کہا وہ نیکی کی بات تو سننی نہیں چاہتے تھے، نیکی کی بات کی طرف تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور نیکی کی بات کوئی کرنے بھی کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے کہا جو آج نیکی کی بات نہیں سنتے، آج نیکی کی بات نہیں کرتے، آج جو نیکی سے آنکھیں بند کرتے ہیں اور برائی پر آنکھیں لگاتے ہیں، انہیں کہا جائے گا کھولو اب آنکھیں اور دیکھو یہ ہے جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، یہ ہے وہ تمہارا یعنی جہنم کا جس پر تم لوگ جو تھے وہ مرتے تھے تم، اور تم کہتے تھے کہ نہیں جہنم نہیں اور قیامت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے اس وقت آنکھیں بند نہیں ہوں گی، اس وقت آنکھیں کھلیں گی۔ اب تو نماز سے آنکھیں بند کر لی، روزے سے آنکھیں بند کر لی، نیکی سے آنکھیں بند کر لی، اور سمجھا کہ ایسے سمجھا کہ اذان ہوئی نہیں ہے، ہمارے کانوں میں تو پڑی نہیں ہے، حج کا دن آیا ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے روزوں کا مہینہ تو آیا ہی نہیں ہے، اور قرآن تو ہم نے خریدا ہی نہیں ہے، قرآن تو نازل ہم پر ہوا ہی نہیں ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ناول، ڈائجسٹ، اخباریں اور دنیا کی خبریں. عجیب بات ہے، وہ آدمی جو جس کو نیند نہیں آتی سارا دن پوری دنیا کی خبریں نہ سن لے، دنیا کے ایک ایک آدمی کے بارے میں جان نہ لے، آج فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا. اور کئی تو اتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ جب تک یہ نہ سن لے کہ میچوں کا کیا بنا ہے، آج موسم کا کیا حال ہے، اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا. جو ساری دنیا کو جانتا ہے وہ اپنے اندر نہیں جانتا، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں بھی میرے اندر کا موسم کیسا ہے، میرے حالات کیسے ہیں. الکیسو ما دانا نفسہ وعملہ لما بعد الموت. آقا کریم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو ہر شام اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو ہر شام اپنے نفس سے پوچھے. ایک غلام جو ہے اگر وقت پر کھانا نہ دے تو آدمی کتنی سختی کرتا ہے اس پر، اور خود آدمی کیا ہے کہ کتنے کتنے دن تک رب کی طرف نہیں جانتا جاتا. جو آدمی بتانے لگے کہ ہم ایک دوست کے پاس گئے، آرمی کا بہت بڑا افسر تھا، دوست تھا، اس سے ٹائم لیا، بڑا خوش ہوا. ہم جا کر بیٹھے تو ہم اس کے پین کو جان بوجھ کر کہہ گئے کہ یہ گھنٹی دے گا تو تو نے آنا نہیں. اسے کہا حضرت میرا مالک ہے، افسر ہے. انہیں کہا ہم دوست ہیں اس کے، ہم تجھے معاف کرا دیں گے، تجھے کہے گا کچھ نہیں، لیکن جب گھنٹی دے تو نے نہیں آنا، پھر گھنٹی دے نہیں آنا، پھر گھنٹی دے نہیں آنا، کافی دیر ٹھہر کے آنا ہے. تو جب وہ جا کر بیٹھے، الیک کلیک ہوئی، اس نے گھنٹی دی، نوکر نہیں آیا، پین نہیں آیا، وہ باتوں میں لگ گیا، دو چار منٹ باتیں کی، پھر گھنٹی دی، پھر باتوں میں لگ گیا، پھر نہیں آیا. کرتے کرتے 15-20 منٹ گزر گئے. اب اس کا پارا جو تھا چڑھ گیا کہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں، یہ پی ایم کو کیا ہو گیا ہے، بڑے غصے کے ساتھ یعنی اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پی ایم تو باہر آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اس کو پکڑتا ہے اور ظالم فلاں تو میں نے اتنی گھنٹیاں دی، تو آیا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے اب پکڑا، انہوں نے کہا دیکھ تو نے 2-4 گھنٹیاں دی، یہ تیرا بندہ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، تو اسے رزق نہیں دیتا، تو اسے اولاد نہیں دیتا، تو اس کی زندگی موت کا مالک نہیں ہے، تو نے 2-4 گھنٹیاں دی، یہ نہیں آیا تو اتنا غصے سے پاگل ہو گیا. ارے 5 مرتبہ ہر روز حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، تیرے کان تک جوں تک نہیں رینگتی، ہر وقت 5 وقت اللہ جل مجد الکریم تجھے اپنی طرف بلاتا ہے اور تجھے پتا تک نہیں چلتا. تو ایک ملازم جو کہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، جو تیرا ملازم نہیں، تو پلے سے اس کو تنخواہ تک نہیں دیتا، تو اس کی زندگی موت کا مالک نہیں. اتنا ناراض ہو گیا کہ 1 منٹ لیٹ ہو گیا. ارے وہ لیٹ ہوا تو جاتا ہی نہیں ہے، تو اپنے مالک، تیرا مالک تو روز گھنٹیاں دیتا ہے، تیرا مالک تو روز پکارتا ہے، تیرا مالک تو روز کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ اے لوگوں اپنی بھلائی کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اے سیدنا ابراہیم آواز مارو، اذر فی الناس بالحج فحج، لوگوں کو آواز مارو اور جن کے پاس دولت ہے حج کرنے کو آؤ، بس حج کرو. لوگ کہاں کہاں امریکہ تک جاتے ہیں، لاکھوں روپئے کی سیروں کرتے ہیں، مدینہ طیبہ جانا نصیب نہیں ہوتا، مکہ مدمہ جانا نصیب نہیں ہوتا. ہم اپنے غلاموں پر، ہم اپنے بچوں پر ذرا برتن ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے غلام سے، ایک غلام سے ایک غلام ٹوٹ جائے، کیا قیمت ہے غلام کی، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی سزا دیتے ہیں. ارے ہم نے رب کے سارے اصول توڑ دیے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے نماز کے اصول توڑے، ہم نے اعتقادات کے اصول توڑے، ہم نے اللہ جل مجد الکریم کے سارے اصول توڑ دیے، ہم نے گلاس جتنی اس کو اہمیت نہیں دی. کہ غلام سے گلاس ٹوٹ گیا تو آدمی اس پر برستا ہے کہ تو دیکھ کر نہیں چلتا، تو نے گلاس کو توڑ دیا. اور اپنے آپ سے کبھی 2 روپے کا ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، ارے مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا. وہی آدمی جو گلاس ٹوٹنے میں پریشان ہوتا ہے، وہ دین کے سارے اصول توڑتا ہوا گزر جاتا ہے اور کبھی پریشان نہیں ہوتا. عجیب بات ہے، کسی آدمی کو چھوٹا سا زخم لگ جائے تو آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے، بیٹا زخمی ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں بھاگتا ہے، خون نکل رہا ہے، بیٹے کا کیا ہو جائے گا، پورے دین اسلام کا خون کر دیا، ایک ایک اصول کو توڑ کے رکھ دیا، زخمی کر کے رکھ دیا. ہم نے اپنے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا اور کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہمارے اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، ہم نے دینی اصولوں کے اور معاملات کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور کبھی سوچنے کی توفیق گوارا نہیں ہوئی۔ ہمارا دین زخمی ہے، ہمارے آقا کا دل مجروح ہو رہا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے آقا کہیں پریشان ہو رہے ہیں، میری امت کدھر جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف پتہ نہیں، کیونکہ دل لگا دنیا میں تو دنیا کا جو نقصان ہے وہ نظر آتا ہے، ہم نے دین کو کبھی سمجھا نہیں، دین کا نقصان کیسے نظر آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی رب کہتا ہے کہ اللہ بھی کانت آئینہم فی غطاءٍ عن ذکری، جنہوں نے میری ذکر سے آنکھیں بند کر لی، جنہوں نے میرے یعنی عبادت سے منہ موڑ لیا، ہم ان کے سامنے جہنم کریں گے اور ہم کہیں گے کہ وہ لوگوں وکان اللہ یستطیعون سمعا، تم نیکی کی بات سننا گوارا نہیں کیا کرتے تھے، تمہارے دلوں کو نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی تھی، گانا بجانا اچھا لگتا تھا، بے حیائی گالی گلوچ اچھی لگتی تھی، دپ بازی اور گھنٹوں کے حساب سے دنوں کے حساب سے دوستوں میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، اور دین کے معاملات تمہیں قرآن کی آیت سننا، نعت رسول سننا اور احکام خدا بندی سننا تمہیں برا لگتا تھا۔ آج دیکھو یہ تمہارے کیا ہوا سارے کا سارا تمہارے سامنے ہے، آج آنکھیں بند کر کے دکھاؤ۔ لیکن نہیں، اس وقت آنکھیں بند نہیں ہوں گی، لیکن اس وقت کا پچھتائے کیا ہوگا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت کا پچھتانا کیا پچھتانا۔ آج آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا دھارا کس طرح جا رہا ہے، میں کس طرح جا رہا ہوں، کیا میرا راستہ وہی ہے جو مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا، یا میں کسی اور کے راستے پہ چل نکلا ہوں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، جو آج بہرے ہو گئے، جو آج اندھے ہو گئے میری آیتوں سے، میرے احکام سے، میں سب ان کے سامنے کر کے دکھاؤں گا، یہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، یہ میرے ذکر والے جنت میں جائیں گے، اور میرے ذکر سے غافلو، ایک تو ذکر یعنی مطلقاً عبادت خدا بندی، قرآن حدیث رسول، یہ سب ذکر ہے، اور ایک ذکر وہ ذکر جس کو یعنی ذکر خدا بندی کہتے ہیں، ذکر کی محفل سجا لینا، اللہ اللہ کرنا، چند منٹ بیٹھ کے اللہ اکبر کے یعنی گرد کرنا اور گردے لگانا اپنے دل پہ، تو کہا جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا، جو میرے ذکر سے جس نے آنکھیں بند کر لی، ذکر کی محفل میں نہیں بیٹھتا، ذکر کرتا نہیں ہے، تو کہا اس کے سامنے ہم جہنم لائیں گے۔ دیکھو میرے ذکر سے بھاگنے والو، آج کہاں بھاگ کر جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے زندہ رکھے، تو ہمیں آقا کا غلام بنا کر رکھے، اس کی کتاب پڑھنی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اچھا بھلا اور برا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دشمنوں اور دوستوں میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، اور اس کو دوست سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، جو دس دس گھنٹے ہمارے ساتھ میچ اور ٹی وی اور فلم دیکھتا ہے، وہ ہمارا پکا دوست ہے، اور جو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ دشمن بن گیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دشمنوں اور دوستوں میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما البلاغ المبین، انشاءاللہ حسب دستور ایک ناشریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وما علیہ البلاغ المبین۔